أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون سوره نحل مکی سوره ده شپارسم نمبر ترتیب کی پس سوره حجن ده او نزول د سورتون کی او یایم پس سوره کاف نه ده ارکلا چمخ کی صورت کے انذار المجرمین بواقعات السابقین ذکر شو نو دی صورت کی ترقی ورکے د پخوانو انکار خپره دا اتا امر الله را بشی حکم د الله راغله دے حکم د الله چې عذاب دے یا مخک صورت ختم شو په فسبه بحمد ربک باندې فسبه بحمد ربک وکم من الساجدین د دې صورت کې تفصیل دای کوي ځکه متصل لولو یا مخک صورت کې ترغیب او فتبلی او انذارو د دې صورت کې هغه اصل مسله ذکر کوي چې هغه توحید دی چې داغه مسلې د پاره تبلیغ کیږي او پاغه مسئله خلقی ارولی شین او هغه مسئله ذکر کئ بار بار ان انذرو درمات کې انه لا اله الا انا فتقون امواتن غیر احیا وما يشعرون ايانا يبعثون الهكم اله واحد وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد بار بار د دې مسلې بیان کې زکه بیانو کو د صورت مقصد او رد على الشرك مطلقا اعتقادي او فعلي او اثبات توحید کی بلا دلت العقلیہ والنقلیہ والوحی دو صورت مقصد و رد شرک مطلقا کہ اعتقادی و کفیلی وی او اثبات توحید کی بلا دلت العقلی او صورت کې نور دلائل عقلیم ذکر کوي په مسلې د توحید باندې او صورت شپږ باب ده شپږ حصے ده اوله حصہ کې درویش آیاتونه پای کې دعوت توحید او دلائل عقلیه محض بیانې درویش آیاتونو کې د دې بیان کوي بیا د سری رښتم آیات نه پینزه دیرشم آیات پوری پائی کی زواجر رٹنی او بشاراتو دری مئیسا شپک دیرشم آیات نا او سلوی اختم آیات پوری او پائی کی دلیل وحیو او نقلی وحد دی اللہ کروا اجماعی نقلی سلورم باب ات سلوی اختمایات نا پینزش پیتمایات پوری او پدی کی د دی بیان کی چه کلهم منقادون الاللہ طول عاجز و محتاج دی اللہ تا پینزش پیتمایات نا دری پینزش پیتمایات نا دری اتیائی مایات پوری پینزم ایسا و پینزم بابو پدې کې بیان د دې خبره کې چې ان نعم كلهم من الله نعمتونه ټول د الله د طرف نه دي سور نعمتونه دي نو دا د الله د طرف نه دي اشپاگم ایسا اشپاگم باب د دریا تیانا ترخیر پوری او پاغی ایسا کی مختلف حالات د قیامت بیان ای چه قیامت کی بدائی جگر بی د غلطو ها مختلف حالات بیان ای صورت د امتیازاتو نمدادی چه صورت کی عدلہ اقلیا متنوع بیان ای مختلف قسم د نعمتونو بیان کئی دا مختلفو نعمتونو بیان کی صورت دا ممتازو دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا غا مچائی باندے واؤحا ربک الالنحل ان اتخذی من الجبال بیوتا دارنگی صورت ممتاز و جدا دے پا بیان دا غا شفا دا گبین بانے چه گبین کی اللہ شفای خود دا دارنگی نورم گنیم تیازاد دو صورت دی او مقصد دو صورتو رد دو شرک مطلقن که اعتقادیو که فیلیوی او اثبات دو توحید دی بلا دللا شروع کوم پا امداد دو نمد اللہ سرا چه مہربان عام دی مہربان خاص اتا امر اللہ فلا تستعجلو رابشی حکم دا اللہ نو تلوار مکوی پائے دا اللہ حکم براشی خودو آئندہ زمانے نے تعبیر پسیغی دا ماضی سره کرے دے دا پا دا تحقق الوقوع دا شوکنا گویا کہ چا عذاب راغ لے دے چا کم خلق نافرمانی او نقصانو نہ کئی گویا کہ چا پاغی عذاب دا اللہ دا طرف نراغ لے مراد یا قحط تمکیو چې په مکی والو کم عذاب راغلو یا مراد جنگ بدر دے او ټول مصیبتونه چې په کفارو بیا راغلو د مکی دا سقات راغلو د صورت په اخر کې بیان کړي چې الله وګی کړه الله نهر کړه بیا به دیو بلبل خلل بیا وګرځیدل پدشتو کې مېرو سهاراګانو کې چې بول بو نوغه به سټل حتا دا چې دور اوږي و شو دور ناکار حالت پراغه چې کله به بول وتل لاس به وتنی ول په لغاره به خلل دا سه حالتونه به الله بیا راوستو چا چې د دین سره چړو دی خلاف چا چې د الله د کتاب او د پیغمبر د الله سره چړلې دي نو الله دا مصیبتونه به راوستي بیا اتا امر الله فلا تستعجلوا دا مواج ازم و تاوری مو سیٹیم طالب دے مولا دا عجز دے مظلوم دے زب ظلم کوم و مذیب کوم نا اللہ دے چڑی نپڑی دے مزوتا اللہ دے دا سی مصیبتون در باندے راولی پا بچو بے در باندے راولی پا تابے راولی پا معلولو پا دولتون بے در باندے راولی پریشانی بے در نصیب کی اتا امر الله فلا تستعجلوا لو تلوار مکوئے پاغی عذاب باندے سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک دے اللہ دی صدارانونا آلوی دے داغنا چدی برخدار کئی دا اللہ سرا ینزل الملائکت بالروح من امره علی من یشاء من عباده رالی گی اللہ فرشتے پا قرآن باندے ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده رالیږي الله فرشته په قران باندې روح قران د قران نه تعبیر پرو سره کوي څنګه چې د زمکه نه انسان پیداو جوسا نو دغه خوراکم د زمکه نه او چې روح راغله او د برنا نو درو غزام را غلی د برنا دا چاگه قرآن دے نو درو دا برا دا قرآن غزا ضروری دا سنگ چی دزمکی نا پیدا انسان شیو دا غیر پر را دزمکی نا غزا ضروری دا نو رالی گی اللہ فرشتے بر روح پا قرآن باندے من امری پا پلو حکم پا چاچا خوکی جی دا پلو بندگانو نا اننزرو پده خبره چه خبردار که خلق لرا ویروی خلق پده خبره انهو یقیناً شانداده لا اله الا انا نشتره بل حاجت پرکول والا بغیر زمانا فتقونی نو اویرے گئی زمانا زان بچ گئی زمادہ عذابونونا لکه صورت شورا دو پنزو سمایات کے براشی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنتا تدریم الكتاب والالیمان ما تا تدخ پل کتاب وحی پیغمبر کڑی دا نوی تو چه سرنگی بای بیان دی کتاب او سرنگی بای بیان دی ایمان ولیکن جاننا ہو نورا لیکن اگرداو ما دی کتاب لر رنا لار خو منگ پا دی رنا چاہتا چه زمنگ خو غشید پلو بندگانونا اننزرو پا دی چو یروی خلکو لرا یقینا شان داده نشتره بل حاجت پورا کول والا بغیر زمانہ دو ټول انبیاء مقصد دنیا کې اغاسو انبیاء 25 نمبر آیات وګورئ ولسم پارا سورۃ الانبیاء 25 آیات دو خبره وی دا غید داله ګلو دنیا ته مقصد یو وما ارسلنا من قبلک من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا سورة انبياء ما چلی گلی پیغمبر استان مخک نو داغي یو مقصد داو چې نشتره په عالم کې بل حاجت پوره کول والا مالک د فائدې او د نقصان د عزت او د ذلت والا إلا أنا مگر زما یو مقصد داو دویم فا بودون زما عبادتو کئی زما یووال اومنی دا مقصد دو قرآنو نو دلتا موئی من عبادی ان انزرو انہو لا الہ الا انا فتقون فعبدون دا دی آیات لان دی تفسیری اعراب القرآن دا علامہ محمود صافی ذکر کیا ہوئی اذا اردتم النجاه في الاخره فتقوني بالتوحيد کلا چ تاسو اراده کوي د ځان خلاصولو په اخرت کې روزان بر کې زمانہ په یو والی زما یو والی اومنه اوس دلائل عقليه خلق السماوات والارض پیدا کړی الله اسماء النظم کې بالحق پرشتہ تعالا اما یشرکون لوی دے داغنا چه خلقی او سبر خدار کئی شرکان جوڑے خلق الانسان من نطفا پیدا کرے لا انسان دے یو ساس کی دوبونا فیضا ہوا خسیم مبین ناگان ویاغا جگل مارخ کارا والانعام خلقا لکم فیا دفعن و منافعو پیدا کری اللہ ڈنگر ګور اول خلقای حذف کړي د وجد دلیل لا په خلقای ثانی باندې ول انا ما خلقها ډنګر پیدا کړی الله دا ډنګر لکم ساسه د فیدې د پارا پدې کستا سو فیدې یو فیدا پکې دا د فیها دفون پدې کې د بچاو سامان دې پدې کې مدافعت د ګرمین دې د بچاو سامان ومنافع او پدې کې نور فیدې د دنیا ومنها تاکلون او بازې دا غنه خوري تاسو د زناورو کې وګورا داسې سيزونه ته خلک جوړي دا غې د ولینا دا غې د وښتونا دا غې د سلمونونا کوټونه ته جوړي شړې ته جوړي خسته ټوپې ته جوړي خستا لمسی تی جوڑی آگوندی پیخ نئی که پخوابا دادو آیا نوی یا نوی نو چه دا چابا بریخو نو دا چابا دملا مسلوا نو سبی ہوتا چاو گوڑی دا گڑ گڑ بے علال کنو وخ بیزان لو خوڑا او دا گڑ آگا چه کم پوستو نو آگا بے آگا چاہتا واچاو ساسو دیکھو کن دا دیر بخو ار دیکھو خواب خود دو آیا نیدی مزیدی وَلَكُمْ اَوْ بَعَازِ نُورِ فَيْدِرِ سَرَ فَيْدَرَ دَارِ سُوٹِ فَيْدَرَ پوش سارو کی خشا کم دے څنګه خشاک تانته او توا چوا سو غړي او سبانه وګړي اته ټانکر شوی ټانکر شي بیا سره غړي نه خشاک خشاک د زناورو نه سپیا کی جوړیږي دبل غوندې او هغه اوچی شي هغه تنور کې نغری کې بیاخه ور بلیږي ده خوش دا پکې فېدی دي پېتس کې لسیتس کې ماستته خورې کوچته خورې غولته خورې ډېر فېدی دي پکې او باز ته خورې غسکه لال کې الکه یخنی دا غوخه ګران نه شوتلې یو ګډ په سبا لال کو بلا بيزي اوش یو بلا لکو ګډ بلا لکو ومنها تاکلو باز خورې باز خلک په دې روزو کې چې غټ کورو نه یو ساروي والی لاسو دې په ساروي لري هغه ټک ټک کی فرج کې بیا کیږي اوس هغه یې نه مخوري اوش خپل منځ کې تقسیم ختم شي بیا بل والی کنه دا د قانون دی خو سبا زګه روزانه درې سلور کلو روزانه وړي هغه څه غوخی خپل خپل ولکم فیها جمال حین تضاف نور سکنی هداف دې سارو کیږي ولکم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون تاسو را پدې کې خاص دې پا وخت ما خام را ولی ما خام مخکې کا ځکه ما خام ساروي اوګې کې موړي مور را روان دې مالک خوشاله دې وې ساروي نن مول نن بډېر پې کوي وحین تسرحون پا وخت ساري سار لبوزې چ سحر سر لبوزي سر لبوزي اوګره کونج کونميري پکې ورغري ویلې کدا به کم دې کې مړيږي الله دې خیر کې واخم نشتا باران نم نه کیږي او د دې مړوال ډېر مشکل له خپه ده مقام د نعمت کې مړوال نعمت دغه مخ کې کا وتحملوا اسقالكم الى بلد لم تكونوا بالغي الا بشق الانفس او پورته کې د حیوانات ولې د حیوانات بوجو نستاسو لا بلدن اکلیتا چنه تاسو بالغی رسون کې داغي بوجونو الا بشق الانفس مگر پښلولو د خپل ځانو سره الله وکدا ساروی نوې دا گاډې نوې لو دا غټ غټ بوجو نه بتا پوګړه خل تدری مانه بوجو لې سلو مانه دو مانه د بوجیم نشولې دا لوګان نو خلا پړې دا او په گاډې کې شل مانه لس مانه سیز واچو او خیر ته په گاډې وته روانه به خرا اس پس دیس باندې وړي اوج دا د الله طاقت غل ور کړ دا ته نشي او الله وکتا ولې ولې دې نشو کن شریدلې به وي و شلې دې دو منی دا بوجه چه توڑه شی یار شلیگی گوڑه پورته نکی پخوا بخل کولی استی شی وڑه پخوا بخل کولی خلق قویو طاقتورو لکو اس خود طول فارامی چرگان دی فارامی چرگ نده یخنی ده نده گرمی ده ای ار وقت به دستانی چوولی علیکه طور خوکا وکا نا زسارم ناچو زن بادت کم دا موزی جرابی خو مونگ دیدی چرا وقت دا پی او باسا و وینزا او دستون خوار وقت گران شو کنن او نگو زاستان کاری دی وقت که دستانی غرمه که دستانی دشپی چه سمولی جرابی سخت انگی کم پدیسی زونو بانی چه ما سوتون منزو شما که زاستان رکوم بیا پوشه ها او دا ار وقت دستانی و جرابی او دا سی زونه بیچولی دا گرمه تو پیدا گل کنن دوم ځان نازک ول پکار نه یې دا کارونه کله کله بازار عادت کم ټوپونه وای منډه وای اوس موږ منډه چرته والو شو کوم منډه خل وای نو ګوره خل کوی دا ګوره استادان لیونی شو دی منډه وای تاسو باندې څه کولې ټوپونه وای منډه وای ورزش کوی سخس خې کوی پوه لم تکونو بالغی زمنګ سره طالبانو په طالبګری زمانه کې دا افغانی کونړی نورستانی پسخی که دیر تکلو یو خوان سم تکلو دا گوتا بیونی ولی منجا باز توپونه بیدا سوال اوز دا دیونی زخ پا بی ماتشی ارگوڑه او نگه گوڑه خدای زخ پا دی ماتیگی دانش چلی دی اکلک خلو کو لم تکونو بالی من گٹ بیونی ولی والتا بی گزار کلا خدای اشتک دو کلو مونی سی دی لم تکونو بالغی الا بشکلن پاوم نشینه ولی نو خلاف رئی دا الا بشکل انفس او اللاوی که پورتا کوین او بش ری گئی پا نبزونو بانده نشی کلی پا ملاک سکی کلی پا خپا دردی بیا نشی که ولی کنه کار نشی نشتا دی نا چه همیشه دا کار سا دا عدت رو بیاتی که او چه کلی کار که او کلی نکه نو ختم شی نکلی کلی سره گودم که غنم کم گود کوی پوشی ما زمال غنم دی لگ پس وقت لار شو گود پکیو تاسو لګادت شي ان ربکم لرؤوف الرحیم بشکر اب تاسو دی واه مهربان یا باران شي چې وتريږي نو بیا باران شي خوش قسمت اي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا والخيل پیدا کړی الله خيل اسنا والبغال قچر والحمير اخرى قچر پیجنې چې نه خري او نو اسی ترمیان شی بس ها خا تقدره بیا خیاله که ها قشر دیده تا قشر لیده ها والخیل والبغال والحمیر لتركبوها پیدا کری الله د پاره د دې چې سورلیو کوي تاسو پاغه اوس کله مولیسه په خروانه سور شو راشو ګور راوم خلکو ذکرای اجه مولیسه په ګاره کې ناشته په خر فخره سور ده اجه لاپس بلا سور کې خلکو د عجیب تماشا کاری الک دا هو حیوانات دی الله پیدا کړی دي چې سولې په وګلې تر کبوا سولې وګې پاره باندې ها وزین او د خایس د بارا خی زین کا خی خستا کا بیا بیا په سب کې نو بیا ګور د څنګه سی بیا وو شي کړه د خلکو ته بدکاری ها ها ماشاءالله ها خشه دې کنه سروي و یا خلق ما لا تعلمو په سیما په سو لیکل په خروبانه ویا خلق ما لا تعلمون خوی کرا ویا دیتا کف کاری دیس لیدلی ندی امیسیمنو ویا خلق ما لا تعلمون بسنگانو سوالیان خلق کئی سنگا پی جانی ریرے پی خلقو پدی پخوا کولی ویا خلق ما لا تعلمون پدی تو دیری که دا رواجو چه دو قوان بی یو کلو اوغا تا ریرا گاری گونده بوا اوغا با دی پی خلقو مزدوریان کولی بس هغه ولی ترالی رالی او بسی بیدارور شد داد روڈر رالی اونسو کار اسان شد بر دیر دا پوخوا دا غرغر گاری بروانو پوش دا گنی بی چلو لوخی بی چلو لیو شد برشد ویا خلقو ما لا تعلمون او پیدا بکی آغا مغلوط چو تاسو پی نپوی گئی وعلاللہی قصد سبیلی ومنها جائر او خا او پالا بانی قصد لار دے الله باندې ها بیان د سیلار دے قصد سبیل بیان د نغلار دے ومن ها جائر او د دې سیلار نه نور لار وتلی لقد بداتو ومن ها جائر او د دې نه کګی لار نور وتلی قصد سبیل بیان د نغلار دے بیان د صراط مستقیم دے او باجر دې سیلار نه جائر کګي دې خلاف دې کګو دنهو کګي ولو شاء الله دا کوم مجمعین کو خوغه شوی د الله نو توفیق به درکړي او تاسو ټولو ته الله په زړه پچا باندې ایمان لرئ ولذي الله ذات انزل من السماء شراور دې بر نوبا لکم تاسو د پاره منو د دین شراب نسکلی و منه شجر او د دین ونی دې دوبونه ونی دي نا ویوم بیتو منهو شجن او زرغونی گی دی دوبونه ونی زرغونی گی منهو دی دوبونه شجرون ونی فيه جپاغا ونو کې ا تسيمون تاسو غوان سروي فصلنا مېره دشت واخو جو پایګت سروي سره يوم بتلكم بي زرع زرغنه تاسو لپاره باندې فصل وزيتون خونان والنخيل وخجر ولا ناب وانغور ومن كل ثمرات هر قسمه ونا ان في ذلك لآيه یقینا بده کی ساز مشان خیر پردا قوم چاغه سوچ کئ وسخر لكم الليل والنهار او کار کی لګولی تاسو الله شپ او ورځ وشمس نور او سپوږمۍ و نجوم او ستوري مسخرات بیمری تابع کړی شوې په حکم د الله ان فی ذلک لآیات یقینا بده کی ساز مشان خیر پردا قوم چې عقل نه کار اخلي وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه اواغا چه پیدا کری اللہ استاسو ده فیده ده پارا پس مکه که مختلفی رنگونه داغه مختلف رنگونه رنگ پر رنگ میوی دی رنگ پر رنگ رنگونه اگورا دا سر ده اگورا دا جل ده اگورا دا خسته ده سر اگورا دا بلشان رنگ که ده دا بلشان گو دا قسما قسم رنگونه دی سوک سر سوک سپین سوک تور سوک جل سوک خر پوشی دا قسم قسم انسانانو کی دی نو پده میو کم دی سیو تا اگورا بازی سپین بازی تور بازی جل انگورو تا اگورا بازی تور بازی شنا بازی زیل بازی خر بازی سپین نور مالتی تا اگورا بازی منز کی سره ده او بازی منز کی سپینه ده حتورم پکشته خواه سرم ده دار مختلف رنگونه دی انسانانو که زناورو که مومیو که ان فی ذالکا یقیناً پده نظام که خامخا نغیره ده پارداس قوم یز ذکرون چه نصیحت و پندخلی و هو اللذی سخر البحر لتاکلو منهو لحمن تریاب الله غزاته چکار کې لګولي دریابونه د دې لپاره چې خوري تاسو دا غنه غوخه تازه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها او وباسه تاسو دا غنه کالی زیورات چې اچوي اغیلره تاسو وګړه دریابونو نصرو سپینو جواهرات وباسه اغه زرګر لایو شو دا غنه قیمتي قیمتي سامانونه جوړي ګوتمه ته جوړي بالې ته جوړي نتکه ته جوړي ٹکت جوڑے تویست جوڑے امیل و ہار تے جوڑے او غزنا نبیا پا قیمتی قیمتو اندامونو باندے لگئی او سور مزا خواندو سرکی گورک سڑے او لگئی او نوجوان علکے او لگئی نو آغا سخ کاری خستخ کاری گئی نا آغا بدرنخ کاری دل بالے او لگوا دل ٹکا او لگوا دل نتکے او لگوا دا ولا پک نه خرح کاری کله دل دی ولا ګور بیا خوشه او جنې له چدانې په خسته نه اسم جنې خسته ای او چدا ټول زنه او ته اولګې ناغه چمکیږي بیا او بیا سرخی پوره رو مولګې بیا خوشه هغه خاص الله په دې پیدا کړی سو زخرف کې راځي کنه او ما ينشا فی الحلیته چې پیدا کړی شي په پیدا سکی په زیوراتو کې نو بازی زنا په زیوراتو باندې نخره کیږي لکه الکه سره او بازی په زیوراتو باندې کامل حسن ترسیږي خاص حسن ترسیږي پوښ هو ولن فی وهو الذی سخر البحر الله غزاته سخر البحر چې تابې کړی دی دریابونه کار کې لګولي دریابونه د دې لپاره چې خوره تاسو دا غنا لحمن تریا وغه تازه تازه تازه غوخه تر وباسي مایان تر وباسي وغه خوري وتستخرجوا منه حليه تلبسونا او وباسي تاسو دا غنا زیورات چې اچوي اغیلرا اغوند یغیلرا وتر الفلک چې دلا واچه وتر الفلک اوینی بتا اوینی با تا کشتو لرا چه دا بازی علکانی او لاکټه چولې دی مرایت هغه کی سورې کړي شتا ما دې دی تاسو باندې دې دی نو دې دې کې لاکټ واچې دې کې د جینکو الکه دا خو جنې چي پوښې نو دا هغه په خخ کاری ته د جنینم لاندې به خوند ځان جنې جوړ کړي هغه ګنول سورې کوي پوښې دا زمونږ یو کسو ها ملګری ناغه یو غوګه سوري کړي دواله کانی نو ستې کې وکټه ده یو سوري کړي وته بل ملګری ګورو نو بل ملګری مکه ته خواغه پوی نه کړو او ول تعالی غسته و ول تعالی با او ته وتا سره میکار دی راشي په ستري کې یو ځکړه وې ده که ستاده خوګه اوس نو نقصان دی ستاده خوګه زر چې یو ځکړه بس تعالی وته وله دواله غوګونه یو ځکړه او تعالی وکړه دا سکه وي بس دا حکومت کړن چې بیا دا څنګه کوي هغه به دا څنګه دې یو بل څنګه کوي دا کلک به خو کړن حقوق ته شو کېده کده نو چې هغه به دې خو کړه نو دې به خو کېده کده یې نو وي دا وي بیا به نصيحت کوي خپل اولاد تم خپل نو سوتا چې دا موږ سره خو چا ډېر بد کړی وګونه سوري کړی چې تاسو بیا وګونه سوري نه کی اسنه چې تاسو اولاد تاسو ته ګوري او هغه مو سنګي وګونه سوري نکی نو کو وګونه سوريم کله تاسو به ولا بندوي که بندم نکله ول تاسو به شما د سم بیا کار کیږي کوم چې موږ سره په کالج کې شو وي ته به اور قسمه ته به وي بس موږ ته به سړی وګونه تعالی لري کا تعالی لګو ولواري په شه دې بازو ته الکه ته تاسو شنو په دې باندې خاص نه راځي ښا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه اوینبت کشتے مواخر رستکون کی ابولرا شلون کی ابولرا ګورا کشتے روانه ده وبشلی شاته پات کی یا وبرستک یو مخک روانه ده ولتبتغوا من فضله او دل پارا چولټو تاسو د فضل د الله نه دا الله فضل اولټه په دې پورشه بار ملکونو ته لار شه ډیره کټه وکي ولعلکم تشکرون او خامخا چې شکریا ادا کړئ دا الله په نعمتونو والقا فی الارض رواسیا اخیری الله پزمکه کې غړونه انت میذبکم الله تمیذا چون خوځی پتاسو جړه کو نه وای پتاسو اے دا غړونه په دې زمکه د پاسا په منزله د میخونو دی څنګه چې میخ په یو سیز باندې وی هغه مضبوط شي نو په دې زمکا دا غړونه دا د زمکی مضبوطواله په مزه د میخونو دي پوه شئ کنه و انهارن و اجر انهارا او روانې کړې دي ولولرا و سبولن او پیدا کړې لارې پلنې پلنې دا موټر وې ده دا هاي وې ده دا نېشنل وې ده ها دا قسمه قسم لاری جوړیږي کله یو خاروانی دی او بل خاروانی دی لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو اورسیږئ ځان لار په عمومي هدایت خلق په لار نه مومي دلته معنا خامخا چې تاسو اورسیږئ په دې خپل خپل مقصدونو ته لار کولاو دا نظر په خپل مقصد تر رسیدي شي په موټر وی روان شه وعلاماتن او نوری نخیدی دا لاپ یووالی دا لاپ الوهیت بانی نوری نخیدی و بن نجمی هم یهتدون او پستور بانی هم دیلار مومی و بن نجمی او پستورو هم دیلار مومی پستورو هم دیلار مومی پستورو بانی لار اسانی گی زکتهم فی البر والبحر فی البر سوچی انعام کی تیرشیو کنه حالته تدو بی حافی ظلمات البر والبحر ایاد لره افمی یخلق کمال لا یخلق آیاسو کو چاگا پیدا کئی مخلوق پشاند آگا چاہ چاگا نشی پیدا کولے مخلوق اللہ مخلوق پیدا کرے دا لاغون دے سو کی دیشی اللہ پیدایش کئی او مخلوق پیدایش نشی کولے افلا تذکرون نو آیا ولی پنناخ لی تاسو و انت عدو نعمت اللہ او کتاسو شمیر نعمتو ند اللہ لا تحسوها نشی شمیرلې تاسو دا غ نعمت د الله لره اې دا الله دې نعمتونه دي تاسو به کم کم نعمت میرې الله وې سترګو تو ګور دا یو نعمت دې معمولی پکې نظر کم شي بیا بغیر د چشمو نخکاری یانو سترګې شتا کتاب به خغه سزونه به وا بای ما ته نخکاری نه دا تخکاری نه پویګم په چخکاری نه چشمې راوړې چشمې نه نو بیا دا سیناستي وګونو وګورا که خبره می خ بیان می و نه اورم یا اورم نه نو پوجي نو خو خوراک دې خو چې غاخ دې نشته ډېر تیکا ده مزیدار مې دې کبان دې سر دې ډېر مزیدار خو غاخ دې نشته نو خولې شي نه نعمت نشته سترګې نعمت ته غاخ نعمت ته وګ نعمت دې اے د پوجي دا یو سورې بن کا بیا وګوره یا دواله سوري بن کنه بیا به ته هوا په کومه طریقه دې تب څنګه اکسیجن اخلي بیا دا هم تر دې قیمت معلوم نه دي اوشي دا ته یو ګټه بن کا باز بیا وګوره چې ته څنګه اچو خلم دې اوسه بند کړه باز بیا درې منټه بس ختم دا سنې متونه د الله دی ښا وان تعدو نعمت الله کتا سشمیر نعمتونه د الله نششمیر کرا واستې غیلرا ان الله لغفور رحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله پوی پاس باندې چ پټوي تاسو مختیر شو خالق دې ارسزې ما نو سو عالم په ارسم زېما والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله پوی پاس باندې چ پټوي وا چ کار کوي والذین واکسان چ ته یو ته مدد شوی به د الله نه لا يخلقون شيئا دینشی پیدا کوله یو شیز لرا و هم یخلقون او دی پیدا کری شوی دی اموات غیر احیاء دا بس باخی انشاءاللہ دعاو کئی اللہ زمان طول مشکلات مسائب تکالیف منتا آسان کی اللہ زمان طول گناہونا منتا معاف کی سور مری شوی دی زمان مسلمانان ناری نظرانا سور زمان مرگری مواحدین در سنو سر پیوستو بات شوی اللہ در طور و معافیت نصیب کی رب زمان بنا تقبل من اینکار تسیب سہر در زمان گا